กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังท่านมีชีวิตอยู่ในชมพูทวีปปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียอยู่หลายพันปีก่อนมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราค้นพบในปัจจุบันนี้แสดงถึงความที่ท่านมีอยู่เป็นอยู่เรื่องราวต่างๆที่เขาจดบันทึกจำกันมาก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่องราวที่ท่านได้เคยไปที่นี่สนทนาไว้กับคนนั้นคนนี้ข้อความเป็นอย่างไรอย่างไรมีความหมายต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังที่เมื่อฟังแล้วศึกษาแล้วทำความเข้าใจแล้วจะนำความที่จะให้แจ่มแจ้งพ้นจากความทุกข์มีความสุขที่มันเกษมมีความสุขที่เกิดขึ้นในใจได้เรื่องราวที่ข้าพเจ้านำมาให้ฟังของคนที่เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังคือพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้อยู่ตัวเป็นๆณตอนนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรของคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนให้ดีสักนิดนึงนั่นเพราะว่าคนเล่ากันมามันก็หลายต่อหลายทอดข้อมูลที่ส่งกันมาเป็นหลายๆต่อหลายๆทอดนั้นเหมือนดีก็มีความคลาดเคลื่อนไปแต่เขาจึงมีความชัดเจนในตำราคัมภีร์ชั้นต่างๆที่เอามาให้ศึกษากันและในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องของอัพยราชกุมารมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่ซึ่งตรงนี้มีข้อมูลอยู่สองส่วนด้วยกันนั่นคือแยกชั้นให้เห็นนะท่านผู้ฟังเนี่ยศึกษาทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตัวท่านไม่อยู่เนี่ยมันสำคัญที่ว่าเราจะต้องรู้จักแยกชั้นของข้อมูลให้ได้แต่อย่าไปเหมารวมทั้งหมดว่าเอ้ยมันถูกหมดหรือไปเหมารวมทั้งหมดว่าเอ้ยเฉพาะตรงนี้อื่นไม่ใช่ไม่เอาอันนี้คือมันจะเสียประโยชน์แต่ให้เราเข้าใจถึงหลักฐานชั้นข้อมูลให้ถูกต้องและข้อมูลที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้นำมาจาก3ส่วนด้วยกันใน2ส่วนแรกมาจากในพระสูตรในส่วนที่เป็นคัมภีร์มัชฌิมานิกายอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2มาจากในพระสูตรที่เป็นในคัมภีร์สังยุตตานิกายนี่เป็นเรื่องของอัพยราชกุมารเหมือนกันแต่ว่าคนละที่กันคุยสนทนาคนละครั้งและในส่วนที่3เป็นข้อมูลที่มาจากในอรรถกถาธรรมบทก็เป็นเรื่องของอัพยราชกุมารเหมือนกันเป็นคนละวาระกันนี่เป็นอรรถกถาที่ท่านอธิบายถึงคาถาสั้นๆ สักบทหนึ่งบาทหนึ่งแล้วก็ยกเรื่องราวนิทานตรงนี้มาเป็นเรื่องที่ประกอบคาถานั้นๆ นี่ก็เป็นหลักฐานข้อมูลในชั้นที่2เพราะฉะนั้นเราแยกข้อมูลให้ถูกแล้วแล้วเราก็ทำการพิจารณาให้เห็นถึงอันไหนมันจะใช่ลงรับกันอันไหนไม่ได้ลงรับกันเราก็ยกไว้อันไหนมันสอดคล้องกันมันก็ดีแต่จะเป็นความรู้ของเราที่มีความกว้างขวางขึ้นอันนี้คือประเด็นแรกนะท่านผู้ฟังนะที่เรามาศึกษาในทางคำสอนเราต้องรู้จักแยกชั้นของข้อมูลให้ถูกอันไหนเป็นพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์ฟังแล้วดูแล้วให้มีความชัดเจนอันไหนที่เป็นส่วนที่เป็นอรรถกถาที่มันเป็นเรื่องที่สอดคล้องรับกันลงกันก็มีแต่เพราะว่าในสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่ดีๆเขาก็มีแต่ที่ดีๆดีๆบอกสอนถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้นะทำการขยายความได้อย่างดีเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหากัจจานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระกุมารกัสสปะเหล่านี้นะท่านมีความลึกซึ้งในเรื่องนี้ในคำสอนของท่านนั้นสอดคล้องลงรับกันกับที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้อันนี้เป็นประโยชน์กับเราแต่ส่วนไหนที่เป็นคำขยายเพิ่มเติมนะคือสาวกบางคนก็นอกแนวก็มีแต่บางคนก็จะบอกว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างเงี้ยสอดไส้มาเราก็ต้องรู้จักแยกชั้นข้อมูลนะเพราะว่าตอนนี้พระศาสดาของเราตัวเป็นๆท่านไม่อยู่นะจึงต้องรู้จักที่จะแยกแยะดูข้อมูลให้เป็นนี่คือประการที่1ประการที่2ที่เรื่องที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้นั่นคือเรื่องของอัพยราชกุมารท่านผู้ฟังอัพยราชกุมารนี้เป็นลูกนะกุมารนี่ก็คือลูกนั่นแหละของพระเจ้าพิมพิสารแต่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยตอนสมัยยังหนุ่มก่อนขึ้นครองราชเนี่ยก็นิดนึงนะท่านฟังนะ ก็เลยไปมีความสัมพันธ์กับนางโสเภณีในนครอวันตีในเมืองอวันตีเขตแคว้นเนี่ยก็มีชื่อเสียงเรื่องหญิงที่จะไปบำรุงบำเรอผู้ชายมีค่าจ้างรางวัลเป็นเรื่องเป็นราวเป็นลักษณะงานที่มีเกียรติด้วยของในแคว้นนั้นก็มีนางคณิกาคนหนึ่งที่ชื่อว่าปฐุมมวดีนั่นก็เคยมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพิมพิสารนั้นในภายหลังก็มีบุตรคนหนึ่งแล้วก็ได้เอาแหวนที่พระเจ้าพิมพิสารเคยให้ไว้ตอนที่มีความสัมพันธ์กันนี่แหละเอาให้กุมารองค์นี้แล้วก็เอาไปให้พระเจ้าพิมพิสารดูแสดงถึงความว่าเป็นลูกนะพระเจ้าพิมพิสารจำธรรมรงค์คือแหวนวงนั้นได้ก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่เป็นลูกของฉันแต่บุคคลนี้ก็คืออัพยราชกุมารนั่นเองอัพยราชกุมารนั้นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถเป็นผู้บัญชาการกองพลรถและมีความเชี่ยวชาญในการรบมากแต่ท่านผู้ฟังจำได้ไหมเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยบอกให้ถึงมีราชกุมารอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าโพธิราชกุมารอันนี้จากแคว้นอวันตีราชกุมารองค์นี้มีความเชี่ยวชาญในกองพลช้างในวิชาการที่จะบังคับช้างเนี่ยเชี่ยวชาญมากชื่อว่าโพธิราชกุมารนะอันนี้คืออัพยราชกุมารเชี่ยวชาญในเรื่องของการรบด้วยกองพลรถมากอัพยราชกุมารนี้ตอนแรกก็เป็นลูกศิษย์ของนิครนนาถบุตรนิครนนาถบุตรนั้นก็เป็นศาสดาที่สอนศาสนาอยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าก็มีคำสอนที่ค่อนข้างแตกต่างกันนิครนนาถบุตรในสมัยนั้นมีความคิดที่จะทำไงถึงจะมาประลองวาทะโตวาทะให้คว่ำพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ได้แต่คิดปัญหาเนี่ยแต่งชงปัญหามาอยู่4เดือนจึงได้ปัญหานี้ก็เลยคิดว่าจะเอาใครไปที่จะเป็นทูตเพื่อที่จะไปคว่ำคำสอนโตวาทะยกวาทะของสมณโคดมนี้ได้ก็นึกถึงอัพยราชกุมารขึ้นมาก็จึงสอนเงื่อนของปัญหานี้นะที่ผูกมาแล้วในปัญหานี้ถูกชงมาลักษณะนี้ท่านผู้ฟังอันนี้คือมาในพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายนะเล่มที่13ข้อที่91เรื่องของอภยราชกุมารนะนิครนเขาผูกปัญหามานะโดยชงถามก่อนว่าพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสวาจาอันไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างหรือเปล่านี่ถามมาอย่างนี้นะถ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าใช่นะตรัสวาจาที่ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างมีนะก็ตอบกลับไปเลยว่าเอาแล้วมันจะไปต่างอะไรกับปุถุชนนะคนทั่วไปเขาก็พูดวาจาเน็บแนมกันพูดวาจาไม่เป็นที่ชอบใจกันโอ้ยก็ไม่ต่างอะไรกับปุถุชนหรอกว่านี่ลักษณะนี้จะโต้แบบนี้แต่ถ้าตอบว่าไม่นะโอ้ไม่หรอกตถาคตไม่ได้กล่าววาจาที่ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นแล้วก็ให้โพธิราชกุมารเนี่ยสวนกลับไปเลยว่าอ้าวแล้วทำไมมาบอกว่าพระเทวทัตเนี่ยจะไปตกนรกเนี่ยจะไปตกนรกหมกไหม้คนอื่นช่วยไม่ได้ตั้งอยู่กับหนึ่งนะพระเทวทัตได้ฟังเรื่องนี้ก็โกรธไม่พอใจอ้าวทำไมบอกว่าตัวเองไม่พูดวาจาที่ไม่เป็นที่ชอบใจของใครอ้าวทำไมไปพูดกับเทวทัตอย่างนั้นนี่จะสวนกลับอย่างนี้ตั้งปัญหาไว้2เงื่อนนะผู้ฟังเรื่องนี้คิดตั้ง4เดือนก็ว่านนิครนบอกว่าถ้าชงไปอย่างนี้นะแม่สมณโคดมเนี่ยจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนคอนี่มีกระจับเหล็กติดเอาไว้จะกลืนก็ไม่ได้จะคายก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วชื่อเสียงของอภยราชกุมารก็จะกระจายไปแล้วว่าเป็นผู้ที่สามารถจะยกวาทะของสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากได้แล้วเขาเตรียมการกันมาอย่างนี้นะอภยราชกุมารได้ฟังแล้วก็เขาท่าดีไว้เอาเดี๋ยวไปจัดการทำตามนี้นะเตรียมกันเรียบร้อยแล้วก็จะไปถึงสำนักของพระพุทธเจ้าล่ะว่าจะลองโต้วาทะดูแต่ดูเขาแล้วเพราะว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่กับพระภิกษุหลายรูปนะคือมีภิกษุเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าบอกว่าถามอะไรตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอาจจะยกเรื่องนั้นเรื่องนี้นะกำหนดจิตของภิกษุนั่นนี่แล้วก็เทศเรื่องอื่นพูดเรื่องอื่นไปเอางี้ดีกว่าวันนี้ยังไม่เหมาะนิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยให้มาที่บ้านของเราดีกว่านั่นคือที่พระราชวังของอภยราชกุมารแต่ว่านิมนต์พระมาหมดก็ไม่ได้เดี๋ยวยกพวกมาจะเป็นเหมือนอย่างเดิมแต่ถ้าจะนิมนต์องค์เดียวก็เดี๋ยวถูกเขาคารหาว่าโอ้ยตรณีทำไม นิมนต์พระพุทธเจ้าองค์เดียวก็เลยนิมนต์4รูปเท่านั้นและมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็พระอีก3รูปนิมนต์มาที่พระราชวังของอภยราชจุกุมารในวันรุ่งขึ้นแต่วันรุ่งขึ้นอภยราชจุกุมารก็เตรียมการไว้ตามฝั่งและมีอาหารการกินอะไรต่างๆเรียบร้อยและถวายอาหารพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาคุยธรรมะกันทีนี้และพระภิกษุเนี่ยเข้าไปสู่ในสกุลใดแล้วใช่ไหมรับอาหารรับโภชนะแล้วเสร็จแล้วก็คุยธรรมะกันแสดงธรรมกันอภยราชจุกุมารเนี่ยเป็นคนที่รอบคอบมากตามฝั่งเพราะว่าเมื่อฟังคำถามจากนิครนแล้วใช่ไหมก็รู้แล้วว่าช่องทางเนี่ยจะชงไปยังไงแต่งไปยังไงจะโต้กันยังไงเนี่ยแต่ก็กลัวว่าถ้าพลาดเนี่ยจะมีทางออกยังไงอภยราชจุกุมารก็เลยเตรียมเด็กแบเบาะไว้คนหนึ่งแต่ซึ่งเด็กแบเบาะนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกของท่านหรือเปล่านะอาจจะเป็นลูกหรืออาจจะเป็นลูกของใครก็ไม่รู้ล่ะแต่เอามาเตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้ด้วยตั้งใจว่าแหมถ้าโต้กันแล้วแพ้ใช่ไหมจะหยิกเด็กคนนี้ให้ร้องไห้แล้วก็เฉยเฉยไปเรื่องอื่นว่าโอ้เด็กร้องไห้แล้วเด็กร้องไห้แล้วรีบเลิกเลิกเอาเปล่าไปนิมนต์กลับผ่านไปอย่างเงี้ยนะคือแบบจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างจึงเตรียมเด็กเอาไว้คนหนึ่งเด็กก็นอนแบบบอดอยู่บนตักของอภยราชจุกุมารแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าฉันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บบาตรไปแล้วอภยราชจุกุมารชงคำถามตามที่ได้เตรียมกันไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าพระตถาคตเนี่ยตรัสวาจาอันไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นบ้างหรือเปล่าท่านผู้ฟังคิดว่าพระพุทธเจ้าจะตอบว่าใช่หรือตอบว่าไม่ใช่แม่เรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมนะปัญหาคำถามอะไรที่เราสมณพราหมณ์กษัตริย์กระบดีที่เขาแต่งชงมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมนะให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงในจิตใจของบุคคลนั้นในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันระหว่างพระพุทธเจ้าตรัสตอบกับอภยราชจุกุมารในที่นี้บอกว่าคำถามเนี่ยจะตอบโดยส่วนเดียวไม่ได้คำนี้หมายความว่าจะต้องแยกตอบเป็นกรณีไปอภยราชจุกุมารได้ฟังแค่นี้ก็ไอ้ยาทำยังไงเลยทีนี้ไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้เลยจะตอบใช่ก็ไม่ตอบจะตอบว่าไม่ใช่ก็ไม่ตอบเอ๊ะจะไปยังไงล่ะทีนี้ไอ้ยาไปไม่ถูกอ่ะทีนี้ท่านผู้ฟังอภยราชจุกุมารก็เลยอุทานขึ้นมาว่าตายละแย่ละทํายังไงดีอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าก็จึงถามเหตุเรื่องนี้ขึ้นก็เลยเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังท่านผู้ฟังก็คือแบบอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเฉยเฉยแท้หรือว่าโกหกไปเนี่ยเขาทําไม่ได้แต่คนในสมัยโบราณนั่นก็ถามอะไรก็บอกกันตรงๆก็จึงบอกกันตรงๆแหละว่าโอ้เนี่ยไปเรียนคำถามที่จะชงให้ตอบแล้วต้อนให้จนจากพวกนิครนมาแต่ถึงตอนนี้พอทราบเรื่องแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทราบแล้วล่ะว่าเอาถ้างั้นจะต้องออกด้วยทางหยิกเด็กแน่นอนนะเพื่อให้เด็กร้องไห้ขึ้นแล้วก็เฉยเฉยออกนอกเรื่องไปแล้วก็จึงเอาเด็กนี่แหละเป็นอุปมาอุปไมยเพื่อให้อภยราชจุกุมารเนี่ยมีความเข้าใจนะว่าเด็กน้อยที่อ่อนนอนแบเบาะนะคือยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ได้เนี่ยได้แต่กลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยพอกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วก็ไปหยิบชิ้นกระเบื้องหรือว่าเศษอะไรต่างๆเข้าไปในปากเนี่ยเพราะว่าตัวราชจุกุมารเผลอหรือว่าคนเลี้ยงเผลอก็ตามแต่ตรงนี้ก็จึงเป็นข้อสังเกตนะท่านผู้ฟังนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าตัวอภยราชจุกุมารอาจจะเผลอแสดงว่าอภยราชจุกุมารจะต้องเป็นคนดูแลเด็กนี้นั่นก็จึงเป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นลูกของอภยราชจุกุมารก็ได้แต่ว่าหลักฐานที่ชัดเจนก็ยังไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามถ้าเด็กคนนี้นะเขาเผลอหยิบชิ้นกระเบื้องหรือว่าก้อนกรวดเข้าไปในปากของเขาเนี่ยจะต้องทำยังไงพี่เลี้ยงจะทำยังไงตัวอภยราชจุกุมารจะทำอย่างไรในที่นั้นราชจุกุมารก็ตอบท่านผู้ฟังบอกว่าเอาก็ต้องรีบเอาออกโดยเร็วแต่ถ้าเอาออกไม่ได้โดยง่ายเนี่ยจะต้องประคองศีรษะเด็กด้วยมือซ้ายแล้วเอานิ้วมือขวาล้วงลงไปเกี่ยวออกมาถึงแม้เลือดจะออกก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะว่าหวังความปลอดภัยแก่เด็กตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเอามาเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบว่าตัวพระองค์เองเนี่ยถึงแม้วาจาที่ไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นนะก็ถ้าเหมาะสมแล้วจะเกิดประโยช จะกล่าววาจานั้นแต่คือในที่นี้ท่านได้แยกไว้เป็น6นัยยะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้บอกถึงวาจาใดที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าววาจานั้นแน่นอนไม่ว่าจะกรณีไหนๆแต่ถ้าวาจาใดจริงแท้และประกอบด้วยประโยชน์แล้วถ้าเป็นที่รักที่พอใจของคนอื่นก็จะเลือกเวลาให้เหมาะสมที่จะกล่าววาจานั้นและวาจาใดที่จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์นะแต่ถ้าพูดไปแล้วเขาจะเคืองเขาจะไม่ชอบใจก็จะรู้เวลาที่เหมาะสมจะเลือกเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะกล่าววาจานั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะกล่าวเฉพาะวาจาที่จริงแท้และประกอบด้วยประโยชน์แต่ว่าจะเป็นที่รักที่ชอบใจหรือไม่ก็จะดูเวลาที่มันเหมาะสมถึงจะกล่าววาจานั้นนั้นทำไมถึงทำอย่างนั้นก็เพราะว่ามีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายถึงแม้เขาจะเจ็บอ่ะเขาจะกระเทือนใจบ้างแต่มันจะมีประโยชน์นะก็จะทำเหมือนตัวอภยราชกุมารแม้ถ้าเศษของกรวดหรือชิ้นกระเบื้องมันเข้าไปในปากเด็กดึงออกมาเลือดจะออกเนี่ยก็ต้องทำล่ะเพราะอะไรเพราะว่าหวังความปลอดภัยในเด็กมีความเอ็นดูเด็กนั่นเองเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าบางทีบางครั้งก็ตรัสวาจาฟังแล้วโอ้ยขนลุกเลยถ้าภิกษุอยู่ในที่นั้นถูกว่าขนาดนี้กิเลสมันต้องตายแน่นอนแต่บางทีก็ไม่ถูกใจคนที่ถูกว่าละแต่เพราะหวังความเอ็นดูความปลอดภัยแก่เด็กหวังที่จะให้คนนั้นเขาพ้นจากนรกนั่นคือม้าบางประเภทเนี่ยท่านผู้ฟังก็ต้องฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมบ้างบางประเภทก็รุนแรงบ้างแต่บางคนก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันละมุนละม่อมก็พูดดีๆกันรุนแรงก็พูดให้เห็นโทษกันก็จึงเป็นวิธีการที่จะฝึกได้แต่ซึ่งในการตอบปัญหาในคำถามต่างๆท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีปฏิภาณในการตอบปัญหาในที่นั้นอัปยราชจุมานก็ถามถึงว่าความสามารถตรงเนี้ยแม้ต้องเตรียมการไว้ก่อนหรือเปล่าเวลาที่คนเขาจะชงคำถามมาถ้าถามมางี้จะตอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าในที่นั้นด้วยความฉลาดของท่านนะเวลาที่พูดกับโพธิราชกุมารก็จะยกเรื่องการฝึกฌานขึ้นมาเวลาที่ตรัสกับอัปยราชกุมารก็ยกเรื่องรถขึ้นมาหมายว่าส่วนประกอบต่างๆของรถเนี่ยคนที่เขาเป็นนักเลงรถเชี่ยวชาญในเรื่องรถเป็นนายพลคุมกองทัพรถเนี่ยเขาจะรู้เรื่องส่วนต่างๆของรถดีอยู่แล้วตรงไหนเปล่าตรงไหนล้อตรงไหนกงทำยังไงวิ่งยังไงกลยุทธ์ในการรบด้วยกองพลรถทำอย่างไรอย่างไรเนี่ยคนที่มาถามส่วนประกอบต่างๆของรถเขาจะรู้แบบถึงข้างในเลยจะรู้แบบชนิดที่แบบไม่ต้องเตรียมการไว้ก่อนมันทันทีทันใดแต่เช่นเดียวกันนะผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในธรรมะเป็นธรรมราชาเป็นผู้รู้มรรคฉลาดในมรรคใครถามอะไรมาตรงนี้จะตอบได้ทันทีแจ่มแจ้งขึ้นทันทีไม่ต้องเตรียมการไว้ก่อนในที่นั้นอัปยราชกุมารก็แสดงตนเป็นอุบาสกเรื่องราวตรงนี้เกิดที่วัดเวรุวันที่เมืองรัชกฤห์ในสมัยอื่นอีกท่านผู้ฟังนี่เป็นพระสูตรที่2ที่มาในสังยุตตานิกายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขาคิชกูฏอัปยราชกุมารขึ้นไปบนเขาคิชกูฏแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปแล้วนะก็เหนื่อยนิดหน่อยไปถามธรรมะกับพระพุทธเจ้าอยู่บนเขาคิชกูฏก็ที่เมืองราชกฤห์เหมือนกันถามถึงเรื่องของคำสอนของปุรณกัสสปะนี่ก็เป็นอีกศาสดาอีกองค์หนึ่งเหมือนกันที่สอนถึงว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรเพื่อความรู้ความไม่รู้ก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยตามคำถามว่าพระพุทธเจ้ามีความเห็นในคำสอนของเขาเนี่ยอย่างไรในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็แยกแยะไว้เป็น2 ส่วนท่านผู้ฟังถึงสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นและส่วนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นนั่นแยกเป็น2 ส่วนนะจะไม่รู้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยของมันจะรู้ก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยของมันอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความไม่รู้คำตอบในคำถามนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับอัปยราชกุมารบนภูเขาคิชกูฏเป็นพระสูตรที่2ที่มาในสังยุตตานิกายที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยอยู่ในเล่มที่19ข้อที่627เริ่มต้นตรงนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของนิวรณ์ทั้ง5ท่านผู้ฟังนิวรณ์ทั้ง5นั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นอันนี้คือในกรณีแรกนิวรณ์ก็มี5 อย่างคือกามราคะ พยาบาทความง่วงซึมคือทีนมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจกุกุจจะและความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาและ5อย่างนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เขาไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่รู้เกิดความไม่เห็นเขาไม่สามารถสลัดออกได้ความรู้ความเห็นก็ไม่เกิดนี่คือในกรณีที่1กรณีที่2ได้ตรัสอธิบายถึงเหตุปัจจัยแห่งความรู้เหตุปัจจัยแห่งความเห็นจะเห็นได้จะรู้อะไรได้ในตำหวังก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการรู้การเห็นนั้นคำตอบนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบกับอัปยราชกุมารนั้นก็คือเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7ในตำหวังไล่มาตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งในแต่ละอย่างแต่ละอย่างในตัวฝังต้องเจริญในลักษณะที่อาศัยความวิเวกอาศัยความวิราคะคือความจางคลายและอาศัยความดับคือนิโรธแล้วก็จะปล่อยวางได้คือเรามีความวิเวกเห็นพิจารณาอยู่บ่อยๆมีความชำนาญแล้วจะมีความหน่ายคลายกำหนัดและปล่อยวางได้นั้นปล่อยวางแล้วจะมีวิชชาและวิมุตติเกิดขึ้นวิชาคือความรู้ธรรมฝังความรู้ความเห็นตรงนี้แหละอาศัยเหตุปัจจัยคือโพชฌงค์ทั้ง7ในโพชฌงค์ทั้ง7ข้อที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้ความเห็นในนิวรณ์ทั้ง5ข้อที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความไม่รู้ความไม่เห็นเนี่ยขอให้คนมีสักข้อเดียวธรรมฝังนั่นคือถ้าคุณมีนิวรณ์แม้ข้อเดียวอ่ะคุณก็ไม่รู้ไม่เห็นละมืดละมึนละแต่ถ้าคุณจะมีความรู้ความเห็นได้ขอโพชฌงค์สักข้อใดข้อหนึ่งคุณจะรู้ได้เห็นได้แน่นอนและซึ่งธรรมะปริยายทั้ง2อย่างนี้ที่เรียกว่านิวรณ์5เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้ไม่เห็นที่ว่าโพชฌงค์ทั้ง7ที่เป็นเหตุปัจจัยเพื่อความรู้ความเห็นเนี่ยพออัปยราชกุมารได้ฟังธรรมะปริยายนี้ท่านผู้ฟังหายเหนื่อยเลยขึ้นเขาคิจกูฏมาเหนื่อยเนี่ยโอ้ฟังธรรมะปริยายนี้หายเหนื่อยเลยท่านว่าไว้อย่างนี้แล้วก็มีความเข้าใจธรรมะในระดับหนึ่งในเรื่องที่3ท่านผู้ฟังเรื่องของอัปยราชกุมารอันนี้เป็นนิทานธรรมบทมาในธรรมบทภาคที่6เรื่องที่140นั่นคืออัปยราชกุมารเนี่ยอย่างที่ว่าว่ามีความเก่งกาจเชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถมากและมีสมัยหนึ่งมีกบฏกำเริบที่ชนบทปลายแดนก็จึงให้อัปยราชกุมารเนี่ยไปกู้สถานการณ์แล้วก็รบชนะกลับมาแต่มีชื่อเสียงมากในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารนี่พอใจมากก็เลยพระราชทานราชสมบัติให้ครองราชอยู่7วันแล้วก็พระราชทานนางฟ้อนให้นางหนึ่งด้วยแต่ซึ่งนางฟ้อนเนี่ยเขามีร่างกายที่อ่อนแอมากแต่ท่านผู้ฟังเคยดูหนังอินเดียเนี่ยแม้ก็จะเต้นกันร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานไปเลยแต่ละคนนี่ก็จะมีสวดทรงองค์เอวที่แบบเพื่อแสดงความอ่อนแอเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็อดข้าวทั้ง7วันเนี่ยเพื่อแสดงความอ่อนแอนั้นลมมันก็ตีขึ้นตอนที่กำลังเต้นอยู่นั่นแหละเกิดหัวใจวายเฉียบพลันกระทันหันแต่นอนอ้าปากน้ำลายไหลตาเลือกเนี่ยอภิยราชกุมารเห็นแล้วก็โอ้ยเกิดความสลดสังเวชซีย่าใจมากและจึงไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้คลายความโศกพระพุทธเจ้าแม่มีความฉลาดมากท่านผู้ฟังท่านก็ยกเรื่องของราชรถนี่แหละเพื่อให้อภยราชกุมารมีความเข้าใจในตรัสคาถานี้ไว้บอกว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่นี่คือคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้สั้นๆแล้วเขาก็ยกเอาเรื่องของอภยราชกุมารเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชรถนะถ้าเกี่ยวกับรถนี่ก็ต้องนึกถึงอภยราชกุมารก่อนอภยราชกุมารได้ฟังคาถานี้มีความเข้าใจละว่าโอ้ใช่นะความสวยความพึงพอใจอะไรต่างๆมันแค่ฉาบทาไว้เฉยๆแต่เครื่องสำอางที่เขาแต่งกันเนี่ยมันก็ฉาบแค่ผิวผิวนี่หนาแค่ประมาณ1มิลลิเมตรแต่ถ้าลอกผิวออกก็เลยแต่หนังนะหนังบางคนก็ขาวบางคนก็ดำแตกต่างกันไปนะหนังนี่ถ้าข้างบนก็เป็นสีอย่างที่ว่าถ้าข้างล่างใต้ผิวหนังลงไปหรือหนังด้านล่างเนี่ย มันก็แดงๆเหมือนกันนะลอกหนังออกก็เหลือแต่เนื้อเหมือนกันลอกเนื้อออกก็เป็นกระดูกเหมือนกันมีเครื่องในเหม็นเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่ฉาบทาไว้เฉยๆเป็นเหมือนกับที่มีโครงยกขึ้นเป็นกระดูกกระดูกนี่เป็นโครงฉาบทาเอาไว้ด้วยเนื้อและโลหิตตกแต่งเอาไว้ด้วยหนังแล้วก็ปะทำให้ดีไว้ด้วยผิวเหมือนบ้านเรือนเรานี่แหละท่านผู้ฟังมีเสาเป็นโครงเขาก่ออิฐก่ออะไรขึ้นฉาบทาติดวอลเปเปอร์ใส่ไฟตรงนั้นตรงนี้มันก็ดูสวยขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันก็ตอนก่อสร้างเนี่ยมันโอ้ยดูไม่ได้เป็นสกปรกเป็นสิ่งที่เป็นคนละแบบกันฉาบทาไว้เฉยๆแต่ไม่ดูตระการตาไว้เฉยๆเหมือนราชรถนี่ก็เหมือนกันตกแต่งด้วยผ้าด้วยอะไรอภยราชกุมารนี่มีความเข้าใจตรงนี้มากเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบกับเรื่องที่ท่านมีความเข้าใจอยู่ก่อนแล้วแล้วก็จึงได้บรรลุโสดาบันในที่นั้นแต่วันนี้ได้นำเรื่องราวของอภยราชกุมารมาให้ท่านผู้ฟังฟังจากใน3ส่วนด้วยกันนั่นคือในส่วนแรกนี้มาในมัชฌิมนิกายเล่มที่13เริ่มต้นที่ข้อ91ชื่อว่าอภยราชกุมารสูตรอันนี้เป็นเรื่องราวที่อภยราชกุมารไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าแล้วก็แพ้กลับมาแสดงตนเป็นอุบาสกเริ่มมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าละนับถือในทางคำสอนละแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นอะไรในเรื่องที่2นี้มาในสังยุตตานิกายเล่มที่19เริ่มต้นข้อที่627ชื่อว่าอภยสูตรตอนนั้นอภยราชกุมารขึ้นไปบนเขากิจกูฏถามธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มมีจิตใจน้อมมาละเห็นความแตกต่างรู้ถึงเหตุถึงปัจจัยของความรู้ความเห็นความเข้าใจรู้ถึงเหตุถึงปัจจัยของความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่เข้าใจในจิตใจน้อมมาละจนกระทั่งในพระสูตรที่3อันนี้เป็นเรื่องราวที่มาในธรรมบทเรื่องที่140เรื่องของอภยราชกุมารเหมือนกันตัวเองเจอความทุกข์เองท่านผู้ฟังเจอความทุกข์ที่เสียใจจากนางฟ้อนที่ตัวเองชอบตัวเองรักเสียใจตรงนั้นแล้วไม่รู้จะคลายความโศกยังไงได้ไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบถึงน้ำตาที่ไหลเนี่ยแต่ถ้ามันไหลออกมาจนกระทั่งเท่ากับมหาสมุทรน้ำทะเลในมหาสมุทรเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยมันมากยิ่งกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรนั้นซะอีกพอเริ่มมีความเข้าใจเจอความทุกข์เข้าจริงๆเนี่ยตัวนี้คือผลของความทุกข์กับธรรมวังแต่คือคนที่เจอความทุกข์แล้วเนี่ยจะมีผลเป็น2 อย่างคือ 1. จมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นหรือว่า 2. แสวงหาที่พึ่งภายนอกนะว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีอภยราชกุมารนี้เลือกวิธีที่2คือมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถอนลูกศรคือตัณหาให้ในที่นั้นแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาเป็นโสดาบันขึ้นมาคือตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วสิ่งที่เป็นเหมือนตัวท่านก็คือคำสอนนั่นเองคำสอนนี้ยังมีอนุภาพมีฤทธิ์ในการที่จะช่วยให้ถึงความดับของความทุกข์นี้ได้ยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอภยราชกุมารนั่นคือท่านนี้ก็เป็นพ่อบุญธรรมของหมอชีวโกมารพัฒน์หมอชีวโกมารพัฒน์นี่ก็เป็นลูกของนางโสภิณีเหมือนกันเป็นลูกของหญิงบำเรอไม่รู้ว่าคนไหนคือพ่อจริงอภยราชกุมารนี่ก็เลยรับเป็นบิดาบุญธรรมให้แล้วก็ในภายหลังจะเอาเรื่องของหมอชีวกตรงนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังก็แล้วกันในที่นี้นำสามเรื่องมาให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างนี้แล้วให้รู้จักแยกชั้นของข้อมูลให้ถูกท่านผู้ฟังฟังเรื่องราวไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นอรรถกถาหรือว่าดีกาหรือว่าตัวพระสูตรเองก็ตามแต่ถ้ามีความสอดคล้องลงรับกันจะทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางในเราแยกชั้นของข้อมูลให้ถูกพิจารณาให้ชอบแล้วนั่นก็จะมีความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมากขึ้นนั่นเองท่านผู้ฟังและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถติดต่อกันมาได้ด้วยการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร